तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चराहों से लो जा रही। हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चराहों से लो जा रही थी, तुम आ गए हो, मुझे तेरे का।